گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 549. در این برنامه ارکستر گلها اثری از همایون خرم را در دستگاه چهارگاه با کلامی موزون از کریم فکور و صدای گرم مرضیه به سمع می‌رساند. تنظیم برای ارکستر از همایون خرم. آواز این برنامه را ایرج همراه با فرهنگ شریف و جهانگیر ملک اجرا می‌کند. اشعار متن برنامه از پژمان بختیاری، مانی شیرازی، رهی معیری. گوینده آذر پژوهش. ز نسیم صبحگاهی چو گلی شکفته باشد، چه غمش که چشم بلبل همه شب نخفته باشد. غم خود نهفته خواهم ز جهان و آتش دل نفسی نمی گذارد که غمم نهفته باشد. همه عمر اونچه ماندیم و تبسمی نکردی که دلت نخواست یک دم دل ما شکفته باشد. در سخن دارم حدیث غم گوید ره جنون گوید دلی که من دارم گرچه راه وفا در دل تو بمیرد آه پرشرر دامن تو بگیرد گرچه راه وفا حدیث درد من گر کس نگفت افسانه ای کمتر وگر من هم نباشم در جهان دیوانه ای کمتر از آن سیمرغ را در قاف قربت آشیان دادند که شد زین دامگه مشغول آب و دانه ای کمتر کسی عاشق بود که از آتش سوزان نپرهیزد به راه عشق نتوان بودن از پروانه ای کمتر Thank you. آرزو دارم که باز آرزو دارم که باز نهان از مردمان آیم که سویت جمعون رخصتم به تا نهان از مردمان آیم به سویت وان اشارت های گرم عشرت افزار را ببینم کجا و لب نوش او کجا آتش کجا و گرمی آغوش او کجا بیمین و تابناک بود روی مه ولی سینه مه کجا و بناگوش او کجا دارد لبی که مستی جاوید میدهد مینای می کجا و لب نوش او کجا خفتم به یاد یار در آغوش گل ولی آغوش گل کجا و بر و دوش او کجا I told you. بیشم بیا که باره قم نشست بردوشم شماره 549.